säger vi välkommen till Retroresan, podcasten där vi spelar gamla spel och analyserar dem med nya ögon. Jag som pratar nu heter Anders Brunlöv och i andra änden hoppas jag att vi har med min vapendragare Samson Wiklund. Jajamän, jag är här. Anders, är du en robot då? Du låter väldigt stel. Är du nervös? Ja, jag inleder alltid nervös, men det brukar lätta efter 5 minuter eller något. Ja, jag hoppas det. För sådär kan du inte hålla på. Eller är du influerad av spelen vi har spelat? Ja, lite grann faktiskt. Det kan ha med det att göra. Hur mår du då, Samson? Hur är det med träningsverket framförallt? Den har äntligen börjat lugna sig. Vi har inte kunnat gå i trappor på flera dagar alltså. Det lät jobbigt senast. Det var riktigt jobbigt kan jag säga. Det är ingenting jag gör om sådär närmsta 10 år tror jag. Nej, det är väl ingenting jag skulle vilja sätta mig in i själv heller kanske. Innan vi går in på spelen i fråga så tycker jag att vi tar lite lyssnarbrev. Och där får du ta Samson. Jajamän. Inledningsvis så har Kletet på Gameplayer-forumet skrivit som så: tack för att ni tog er tid att spela igenom Djungelboken. Ett avsnitt där jag kunde känna igen mig i gameplayet samt få reda på vad som händer i slutet av spelet. Jaså du Kletet, du kom aldrig fram till slutet. Kom igen, så svårt är det inte. Envishet kommer man långt på. Precis. Kletet tycker också att det var kul att vi hade med mitt straff. Ja, tyckte jag också. Hoppas att vi kan få med något liknande i framtida avsnitt, säger han. Ja, jag undrar om det är sadismen som är det roliga med det. För jag vet inte, jag tänker att det är ändå så här träningsjackass. Det blir lite väl, tror jag. Ja, vi får se vad vi kan koka ihop. Aloysius har också skrivit på Gameplayer: jag blir lite, men bara lite, småsugen på Jungle Book när jag hörde avsnittet. Det verkar ha en del kvaliteter, men även vara sådär gammeldags oförlåtande som jag blivit för gammal och slö i reflexerna för att stå ut med numera, oftast i alla fall. Jo, det finns väl en viss sanning i det han säger här, eller vad säger du Anders? Jo, visst är det så. Jag tycker att han ska ge en chans i alla fall. Jag hade mycket mer roligt med spelen än vad jag trodde att det skulle vara. Jag var också inställd på att det skulle vara lite sämre. Jag tycker inte det var så där extremt oförlåtande som det har varit med tidigare spel. Nu tänker jag främst på Ghost and Goblins i och för sig. Men det var inte så himla illa som jag trodde, utan det gick ganska så bra att slarva sig fram också, tycker jag. Mm. Aloysius har också kommenterat angående vår diskussion angående emulatorer sist. Han undrar om save states verkligen är huvudinvändningen mot emulatorer. Ja, det är det väl inte. Det är väl okej att använda om man vill. Men alltså man spelar ju på ett annat sätt, då upplever jag det i alla fall. Och det är väl inte riktigt så vi vill spela. Nu tolkar det som att Aloysius pratar mer om att är det save states verkligen som är det största problemet med en emulator, eller är det någonting annat som är liksom en viktigare punkt? Och han har ju en poäng med att save state är ju en liten detalj av emulatorspelande som man också kan få med till exempel en Game Genie Action Replay och liknande, som han också tar upp. Men det är väl det att i och med att det är emulerat på fel plattform så blir det inte riktigt helt rätt. Plus att det är ju en moralisk fråga också. Jag vill gärna ge betalt för de spel jag spelar. I och för sig så lånar jag ju ofta, och du hyr ju en del också, vilket gör att det inte riktigt kommer fram några pengar till tillverkaren i slutändan. Men det känns ändå för mig mer riktigt att ha gjort det inom lagens gränser när jag ska spela spel. Men sen är det ju också en del av upplevelsen, tycker jag. Nu har inte jag spelat någonting på NES, utan när vi spelar Ghost and Goblins så körde jag det via VC, eller ja, Virtual Console på Nintendo Wii. Men det är en del av känslan där att, ja, jag tänker framförallt för nästa blåsa i kassetten och få det fungera. Och sen hålla i en riktig SNES-dosa när man spelar ett Super Nintendo-spel, det är lite viktigt för mig, ska jag erkänna. Sen är det också det att med en emulator så är du inte helt säker på att du alltid får originalupplevelsen. Nej. Jag tänker till exempel på ett spel som heter Life Force. En indirekt uppföljare till Gradius som bland annat släpptes till Nintendo. Där finns det en hel del liksom slowdowns på grund av att det är för många sprites på skärmen. Och de här slowdownsen, de inträffar ju på exakt samma ställen varje gång du spelar spelet. För processorn klarar liksom inte det till en viss punkt. Det är ju såhär, du vet, ja, det är ju en bullet hell shooter, så där är ju allting schemalagt. Det är ju ingenting som är annorlunda från genomspelning till genomspelning. Så att det är liksom en del av spelet att det saktar ner där. Och när jag spelar spelet på PC, då saktar det ju inte ner där, för det behövs inte längre, för processorn klarar ju av det här utan problem. Så då är det ju inte riktigt samma spel jag spelar. Och det är väl för mig den största invändningen, att jag vill ju ha en upplevelse som är så nära originalet som möjligt. Mm, samma här. Vi går vidare. Kiruna Winter frågar om vad intro-låten är för någonting. Och nu har jag sagt det några gånger tidigare, och det här är nog sista gången jag tänker säga det. Låten heter Hexadecimal Genome. Den är skriven av en New York-baserad DJ som heter Joshua Davis. Han kallar sig själv för Bitshifter, och vi länkar hans hemsida från retroresan.se. Gå in där, hämta upp låten gratis. Han ger bort den som en MP3. Varsågod, och det här, nu ställer vi inga fler frågor om vad det här är för låt, för nu har jag svarat för sista gången. Ja, väldigt bra låt. Ja. Det är väldigt bra låt. Vi valde det av en anledning. På retroresan.se så har vi fått lite kommentarer, framförallt angående min joggning då. Mm. Orran hälsar att han gärna hade kommit och hejat på och bjussat på blåbärshoppa. Och att om vi har något liknande igen så får vi annonsera här i förväg. Ja, Orran, vi skrev lite om det på gameplayer-tråden. Vi skulle nog ha skrivit också om det även här. Det är mycket riktigt, så ska vi se till att försöka annonsera överallt. Mm. Slutligen så har Careface också skrivit förlåt. Jag mår lite dåligt när jag hör hur du lider. Har du lärt jobbet där på slutet? Ja, jag var beredd att döda honom. Jag hade inte orkat. Men hade Careface stått i närheten av mig, då hade jag ju velat skada honom. Mm. Nu när jag inte längre är trött, nu har det gått över. Men fy fan vad jag hade ont, alltså. Usch. Ja, men ingen fara, Careface. Jag får ju ta mitt straff när jag var så kaxig mot Anders. Och det var ett bra straff. Det var precis lagom. Det var liksom inte tortyr, men det var precis under gränsen till det. Och det är så vi vill ha dem. Så tack så mycket för det straffet. Och allmänt så vill jag tacka jättemycket för alla ryggdunkningar som jag har fått av folk som tycker att det är kul att jag ändå har gjort det. Sen har jag läst att det finns tvivlare, bland annat via din blogg på Gameplayer. Jag har ögonvittnen. Jag sprang hela sträckan. Utan paus alltså? Ja, okej. Okay. Jag stannade aldrig, men det hände att jag saktade ner till ett nästan gångtempo. Fast jag hade satt upp en regel att jag bara fick göra det max mellan två lyktstolpar. Sen var jag tvungen att gå upp i tempo till liksom riktig jogging igen. Det är helt okej. Väldigt imponerad av det samtidigt. För att vara mig är det ju helt jävla enormt. Jag har ju typ inte sprungit sedan 80-talet. Men det var väl det hela vad gäller post. Då tycker vi att jag kan gå vidare. Och då går vi alltså in på Mega Man X till Super Nintendo. Ett spel som släpptes 1994, om jag inte har helt fel. Här i Sverige i alla fall. Och precis som vanligt utvecklat av Capcom. Jag menar hur du kände, Samson, men så fort den här Capcom-trudelutten spelades upp så var jag alldeles glad inombords. Den är ju så bekant och så vacker på något vis. Ja, man vet att man har, undantag för Ghosts and Goblins, så har man viss typ av kvalitet framför sig. Oh, ja. För mig är den väldigt knuten till när jag när Super Nintendo var nytt och häftigt och Street Fighter 2 släpptes. Mm. Då ville jag jättegärna ha det spelet, men jag hade inga pengar och jag fick aldrig tv-spel i mina fällor, utan jag köpte dem alltid. Mm. Så jag var tvungen att spara, och medan jag sparade så brukade jag hänga på stan inne på Stor och Liten, där de hade en sån demokiosk med Street Fighter. Så den här Capcom-loggan för mig, det är kopplat till att jag står alldeles svettig och varm med en massa okända ungar och spöar dem i Street Fighter. Men nu kanske vi ska prata om Mega Man. Ja, exakt. Vad kan man säga om handlingen i Mega Man X då? Det är ju lite nytt jämfört med den tidigare serien på NES. Utspelas väl ungefär 100 år efter den förra serien, och Dr. Light har gått ur tiden. Innan han dog så skapade han dock en robot som var mer avancerad än original Mega Man, som heter Mega Man X helt enkelt. Och den roboten ska väl ha samma intelligenskvoter eller vad som en vanlig människa, och kunna lära sig nya saker och så vidare. Det stora grejen med om det var ju att han hade en egen vilja. Ja, exakt. Där Mega Man faktiskt bara lyder order, Så har X möjligheten att fatta beslut och kan ju alltså då utvecklas ond. Mm. Det som Dr. Light gör istället då, det är att han då skapar en typ av tidskapsel som han låser in X i. Vi kallar Mega Man X för X kort och gott, för det är så himla långt att säga alltihopa. Mm. Tanken var att X skulle sitta i den här kapseln i 30 år och i den så ska han då konstant bli undersökt för att se just om man kan försäkra sig om att han kommer bli god. För man vill ju inte ha en sån här intelligent och stark robot på fel sida om moralen, så att säga. Nu gick ju tyvärr Dr. Light och coolade här, så programmet hann inte riktigt köra färdigt. Istället så hittades den här kapseln av en helt annan doktor som kallade sig själv för Dr. Kane eller Kain. Han tog ju då ut X ur den här kapseln och baserat på X så skapade han då flera robotar som då kallas för Reploids i Europa i alla fall. Mm. Reploids då fungerar ju som andra robotar som liknar Mega Man. De har också intelligens och de har styrka och de har möjligheten att välja mellan godhet och ondska. De har i princip, de bygger sin egen moral. Dock så visar det sig att det finns då olika sorters virus som kan ta över de här reploiderna. De kan då bli så kallade Mavericks, det vill säga då robotar med en ond moral. Men robotar som inte finns till med de här huvudreglerna för robotar, så vad gäller hur man ska vara schysst mot människor och liknande. Mm. Då införskaffas då något som kallas för Maverick Hunters, som är alltså ett gäng med goda robotar. Ledda då av en särdeles god robot som heter Sigma. Slåss de mot såna här Mavericks och försöker då ta bort dem, för de är ju ändå ett hot mot mänskligheten. Ett virus dock slår ner i Sigma, ledaren för The Mavericks, och han blir en Maverick. Och det här är ju en väldigt intelligent och väldigt kraftfull robot, så han blir ju förstås ledare över The Mavericks. Och nu vänder sig hela mänskligheten mot X och förklara att du är vårt sista hopp. Och där drar spelet igång. Och i inledningssekvensen så får man väl möta Sigma, eller ja, vad man nu ska kalla den här robotkallelsen här då. Du menar den med det som ser ut lite som en den som ser ut som Boba Fett. Ja, alltså, exakt. Det är Vile. Vile. Fan Anders, du har ju inte läst på om handlingen. Det är ju världens jävla såpa det här, och du har inte... Ja, jag vet, men det så här rörde mig inte ryggen. Jag tyckte bara var awesome att spela. Okej, okay. Jag har djupdykt lite mer i det. Just för att det är... Jag älskar Dr. Wily, Dr. Light och original Mega Man väldigt, väldigt mycket. Mm. Och allting som händer i X-serien har sina spår i original Mega Man. Det är rätt coolt faktiskt. En sak som till exempel är intressant är ju att Zero, som är byggd av Wily, är bärare av det virus som gjorde Sigma till ond. Mm-hmm. Ja, det är mycket här, vet du. Jag märker det. Men vi ska inte fördjupa oss mer än så i storyn, utan vi går direkt in på gameplay, tycker jag. Mm. Gameplay och det känns ju som Mega Man på en gång, upplever jag. Det kan... Ja, du springer och skjuter med din megabuster. Det är nu den här uppladdningsbara som dök upp i Mega Man 4, om jag inte minns helt fel. Han kan dock inte slida som sin före detta Mega Man, men han kan istället boosta sig själv. Det är en förmåga han får lite längre in i spelet. Dessutom kan han ju hoppa på väggar nu mer, som kommer väldigt mycket till användning, måste jag säga. Det är ju en räddare i nöden på många ställen. Där man är van vid att ett fall innebär instant death, så är det ganska skönt att veta att man kan rädda sig själv här. Mm. Vi kanske ska börja med att förklara att det är en introbana man spelar innan man kommer in i själva spelets huvudmeny. Ja, exakt. Man sätter på Vile i en strid man inte kan vinna. Därefter kommer Zero in och Zero tar hand om Vile tillfälligt. Och sen låser armen av honom till och med. Ja, och så kommer man överens då med Zero om att nu ger vi oss efter The Mavericks. Vi syns snart, jag ska bara gå och hitta Sigmas gömställe. Mm. Och där ges du ut för att leta efter. Och så tar man varje Maverick en efter den. Vad kan man säga om Mavericks då? De har djur, de härstammar från djur allihopa. Jo, alltså det är väl där vanliga Mega Man ofta var någon typ av naturfenomen och sen man. Det kunde ju i och för sig spåra ur mer och mer, men det började ju som Fireman, Iceman, Elecman och så vidare, blev Woodman. Och sen så småningom så kom det ju mer och mer absurda. Men här är det alltså ett djur, och sen så har det oftast också ett element av något slag. Du har till exempel Flame Mammoth, som är då en eldsprutande mammut. Du har Storm Eagle som du nämnde här då, som är alltså storm, vindkraft det vill säga. Och så är det en örn förstås då. Trots att Dr. Light är död så kommer du att träffa på han i form av, jag vet inte vad man ska kalla den där meddelandena, men ett hologram dyker upp i alla fall där han ger Mega Man X fler funktioner. På den här pingvinbanan då, om vi kallar den så, så får han funktionen att boosta sig själv fram. Och den behöver man på många ja, ställen. Ja, verkligen. Framförallt boosthoppa upplevde jag var makalöst viktigt. Boosthoppa är så att man tar lite fart först och sen hoppar, för du behåller då momentum av farten du hade innan du började hoppa. Exakt, och det kan ju ta dig till helt nya ställen. Förutom den här boost-funktionen då, som vi nämnde, så finns det ju fyra andra egenskaper som Mega Man X kan hitta. Fyra andra hologram så att säga. Det är bland annat ett hologram som uppgraderar din Mega Buster så att du kan ge starkare skott. Och sen har du ju den här så att du får mer hälsa. Och även en som gör att du kan ha sönder vissa föremål när du hoppar. Och ja, lite Super Mario-stil nästan. Ha sönder olika block. Och sen har vi ju den sista då, som är en bitch att hitta kan man väl kalla det. Det kräver sin man. Och jag ska lägga handen på hjärtat och säga att jag fick tips för att hitta den här, för jag lyckades. Jag visste att den fanns där. Det är alltså Hidoken från från Street Fighter som Mega Man X kan utföra. Och jag fick ta hjälp av vänner och bekanta för att få tag i den här, som förklarar för mig hur jag skulle gå tillväga. För det är en procedur man ska gå igenom. Jo, jag fick ta hjälp av YouTube faktiskt. Där fanns det ganska bra video. Okej. Okay. Som visade. Ja, jag tänkte inte så långt. Presentationsmässigt om vi ska gå in lite på det. Vad tycker vi det ligger någonstans? Det är ett spel från 1994. Jag tycker att det ser underbart ut. Jag är väldigt, väldigt svag för pixelgrafik. Jag är framförallt väldigt, väldigt svag för alltså så här fantastisk pixelgrafik. Alltså inte pixlar som försöker härma verkligheten. Ungefär, alltså Mowgli är ju ändå verklighetsbaserat. Alltså tänker på Djungelboken förra veckan. Här är det här framtiden, och det kan vara hur färgglatt som helst, och det kan vara effekter som är helt absurda, och det är liksom väldigt japanskt och väldigt manga estetiskt på något vis. Det faller mig väldigt rätt i smaken. Jag tycker att det är en dels en estetisk inriktning och ett grafiskt paket som går väldigt bra hand i hand. Detaljrikedomen tänker jag på, hur Mega Man är uppbyggd och alla karaktärer i övrigt är uppbyggd. Det ser extremt bra ut. Sen är ju Mega Man-serien känd för musiken framförallt. Och jag tycker inte att den sviker här, dock tycker jag att den dimper ett par gånger. Framförallt mot slutet måste jag säga. Vad säger du Samson, lever det upp till gamla NES-bitpoppen? Jag tycker inte det. Alltså. Det är ju samma grej i princip. Det är ju samma sorts musik, men den är inte riktigt lika bra. Alltså, dels så tror jag att jag har retro-hörlurar på mig, så att säga, när jag spelar de gamla spelet. Men det känns inte som att det är lika mycket energi i musiken. Den får inte igång mig. Jag går inte att nynna på den mellan spelsessionerna som jag gör med annan Mega Man-musik. Jag gör ju det från vissa låtar, men långt ifrån lika många som i vanliga fall, om man kan säga så. Jag tycker att de andra spelarna håller en högre genomsnittlig kvalitet, medan det finns kanske 4-5 stycken sammanlagt i det här spelet som håller den kvaliteten högt. Så, och sen dimper det ner, och det känns ju av alltså. Jag blir ju lite ledsen i ögat. Jag skulle inte säga att det är någonting som sabbar spelet för mig, för det är fortfarande rätt stämning i musiken. Så att jag tycker fortfarande det känns väldigt mycket Mega Man på alla vis. Så visst, det kanske inte är liksom låtar jag kommer bränna ut på en skiva och gå runt och lyssna på, men det skadar inte spelet att det inte är de här melodiösa mästerverken som de tidigare har varit. En annan kul grej med spelet är ju att man har annan sorts uppgraderingar också. Så vi nämnde ju de här fem som finns som man får via hologrammen. Men du har ju också som kallas subtanks, vilket alltså är behållare för energi. Så om du får ont om liv då, så kan du liksom ge dig själv en cure, så att säga, för att tala i rollspelstermer. Totalt så tror jag att det finns 4 eller 5 sådana. Jag är inte helt hundra på det, så det är ingenting man behöver hoppa på med om. De är då gömda på banorna. Ofta så behöver man återvända till en bana man redan har spelat för att kunna göra det. I vissa fall är det till och med så att du måste ha klarat bossen för den banan du just nu spelar för att kunna ta den. Mm. Jag tänker främst på Boomer Kuwanger, som har en... Jag minns inte om det är just en sån här subtank eller en annan sort. Jag ska gå in på den sorten alldeles strax. Men den är på en position där du, för att kunna ta den, så behöver du ha boomerangen. Ja, som du får på bossen. Så du behöver spela banan en andra gång. Ja, det gör jag i och för sig inte så mycket, för det är roliga banor generellt, tycker jag. Det var ju, om man bortser från bossarna, så var ju i princip alla banor hade sin höjdpunkt. Det fanns alltid någonting att komma tillbaka till som var underhållande. En detalj jag tycker är väldigt kul, det är ju att beroende på vilka banor du har klarat tidigare, så förändras vissa banor. Mm. Vilket jag märkte då när jag sprang runt och letade efter alla power-ups. Mm. Till exempel om du går in på Flame Mammoth-banan efter Chill Penguin-banan, då är det inte längre lava längst ner. Utan det är istället frusit och ser mer ut som ett snötäcke nu. Och du kan då gå på det utan att bli skadad. Och genom det här då så kan du ta då en... just det, jag nämnde Heart Tank, heter den andra sortens power-up. Som alltså ger dig en längre livsmätare, helt enkelt. Mm. Så att du kan ha mer energi i taget. En annan liknande grej, till exempel om du... På Storm Eagles bana så slutar du med att du möter honom på ett skepp. Mm. När du har spöat honom, om du lägger märke till det, så att du har ju en bakgrund här då som är någon slags moln som flyger förbi, för du är ju i rörelse, alltså hela banan rör sig framåt som ett skepp. Mm. Och när du har spöat bossen så byter bakgrundsskrollningen riktning, så du märker att du faller nu, alltså hela skeppet du är på faller. Spelar du direkt efter det Spark Mandrills bana, då i början av banan då så är det alltså ruiner av det här fallna skeppet som du mötte Storm Eagle på kvar på banan. Mm. Och de har då till exempel också då sabbat strömförsörjningen till banan. Det är mycket såna eleffekter, du vet, med så elektrifierade golv och väggar och sånt. Mm. Allt det slipper du, för du har liksom haft sönder elgeneratorn genom att du sänkte ner Storm Eagles skepp. Det var ingenting jag noterade faktiskt. Det är jäkligt. Ja, det är mycket mycket skönt. Det är samma sak också med minibossen på just Spark Mandrill-banan. Den här blåa bubblan, du vet. Mm. Den tappar sin förmåga att kasta den här irriterande elattacken den gör. Jaha, ja, det öppnas mina ögon ytterligare. Jo, det finns massor med sådana saker. Du kan också, när vi händer på just det här bossar som förändras, så om du använder till exempel boomerangen på mammuten, då kapar du av honom snaben. Ja, den noterar jag. Det tycker jag är jättesött. Samma sak med... Finns väl på Armadillo också, om man använder el på han så tappar han väl sitt skal, va? Precis, och om du använder boomerangen på Octopus så tappar han sina armar, så att han inte längre kan skapa de här virvlarna. Så det finns massor med sådana här roliga små grejer. Så jag har ju spelat det här spelet massor med gånger nu för att försöka hitta allt jag kan hitta. Det finns ju massa kvar, misstänker jag. Ja. Men jag tyckte att det var riktigt, riktigt kul med de här små, egentligen meningslösa, men ändå roliga små presenterna till oss nördspelare som spelar som jag spelar. Det är mycket nördservice alltså. Mycket, och jag älskar det. Jag tycker det var helt underbart. Ja, och det är en eloge det. Sen när man har klarat de här Mavericks i fråga, då får man ju, ja, lik tidigare serier så fick man ju gå in på Dr. Wilys banor, och den här gången är det ju Sigmas banor. Och där tycker jag att spelet går ner sig lite. Jag vet inte vad det är riktigt, men jag har inte roligt på någon av banorna egentligen. Du får ju, ja, det är rätt korta banor, rätt mycket fiender på varje bana. Och sen får du möta diverse olika subbossar och dessutom bossar där tidigare då. Alltså jag tycker att Det går egentligen inte ner i kvalitet i bandesign. Det som däremot händer är att Capcom skruvar till max vad gäller antalet fiender. Så att de försöker liksom höja svårighetsgraden mot slutet av spelet, men inte genom att göra det knepigare att ta sig fram, utan genom att helt enkelt ösa på med saker som irriterar dig. Jag minns det första jag skrivit här. Vi har en rubrik som heter Första Sigma-banan, och direkt under har skrivit: helvete, plattformshopp från satan. för det, ja, men, det, precis, undrar om det inte finns ett bra trick där. Du använder något typ av vapen som du, ja. Jag upptäckte det, rolling shield. Exakt. Så slipper du det här helt och hållet då. Men det är ändå så att antagligen så är det väl så att Capcom har tänkt att så här, här ska du lära dig att utnyttja de förmågor du faktiskt har förskaffat dig. Så vi skapar ett läge som är så här fitt svårt, såvida du inte kommer på att just det, jag kan använda ... här. Just för att träna upp oss spelare i hur vi ska hantera situationer. Problemet med det här är att när jag spelar Mega Man-spel, framförallt när jag spelar de första varvet, då försöker jag ta mig fram med bara Mega Buster. Ja, jag också. Mest för att det är bekvämt, men också för att den i regel är ganska smidig och effektiv redan som den är. Och då försöker man liksom ta sig fram genom att helt enkelt vara jävligt bra på att undvika och hoppa rätt och så vidare. Och det blir ett jävla helvete just när de har byggt hela slutsekvensen på att man ska spela som de vill, vilket inte är så som jag brukar spela Mega Man. Sen om det är fel, kanske egentligen ligger det jag som är tjuvskallig och inte bara tar fram mina vapen och provar, det är en annan sak. Ja, men det är framförallt på det partiet så är det så att så fort du upptäcker att du kan använda den här rolling shield, så blir det ju pissenkelt egentligen. Och då blir det uppenbart också att jag har det så de har tänkt. Och sen är väl vi lite envisa kanske om att vi vill använda Mega Buster. Det är Megamans huvudvapen och det är den man borde använda till allt egentligen. Men det, jag tycker framförallt Sigma-banorna, första och andra, innehöll sådana där exempel där det bara är alldeles för mycket fiender. Det känns som, ja, de vill visa någonstans att Mega Man är ett svårt spel. Så farligt tycker jag inte det var. Det finns ju svårare exempel i den andra serien. Men om man jämför med hur de tidigare banorna var och svårighetsgraden på Sigma 1 och 2. Det ska också tilläggas att till skillnad från ordinarie Mega Man-serien så är det ju inte ett enda rum med en massa portaler till de olika bossarna. Nej. Utan de dyker upp i Sigma-banan. Det är väl 3 Sigma-banor tror jag, kan det stämma? Ja, och så en inledande sekvens in till slutfighten då. Ja, just det. Och under de här Sigma-banorna då, så dyker helt enkelt de här Mavericksen upp. Liksom, du kommer in i ett rum och så stängs dörrarna och du vet att okej, nu är det en bossfight. Alltså allmänt, vad tycker du om bossarna som grupp, om vi inte försöker liksom bestämma någon som är speciell, någon som är bäst eller så, utan allmänt, tycker du, vad gillar du bossarna? Jag vet faktiskt inte, helt ärligt. De är ju kul på sitt sätt och de innehåller ju element precis som tidigare, men ändå saknar de här man-bossarna. Jag vill ha dem som Mega Man. Jaha, det är det? Det är utseendet du går på? Ja, lite grann så. Vad ytligt. Ja, jag vet. Jag tycker att bossarna är riktigt roliga här. Alltså, hela grejen med Mega Man-bossar, det är att de har ju, vad ska man säga, de har ju som färdiga mönster, och sen så väljer den vilket av mönstren den kommer göra baserat på vad du gör. Alltså, det fungerar i princip som att den hade en instinkt. Alltså, det är en rudimentär form av AI, liksom. Det som är kul här då med Mega Man-spelen, det är att den är adaptiv. Alltså, att den inte är liksom som i Star Wars som vi spelade för några veckor sedan. Att det är liksom så här, så här funkar bossen och sen så får du bara överleva den här resan. Utan Mega Man-bossarna förändras ju då med, håller du dig i ett visst hörn, då kommer han ändra sitt mönster så att han också attackerar dig på ett visst sätt i det här hörnet. Det som är kul med Mega Man-bossar då, det är ju när man har listat ut det här systemet så att man kan manipulera bossen dit man vill. Det är när man kommer dit som man känner att man är så här, nu är det jag som är Mega Man liksom. Och det tyckte jag var väldigt kul just i det här spelet, för att det var inte lika obvious som det är i de tidigare Mega Man-spelen. För det är ju Super Nintendo, det är mer processorkraft att jobba med liksom. Det är det första 16-bits Mega Man. Så det känns som att Capcom har behållit samma härliga drogna känsla av att det här går att göra, men det tar lite längre tid och du behöver liksom vara försiktigare. Alltså när du spelar mot en boss i det här, så är det Man antingen går man in guns blazing så, som man brukar göra när man liksom bara ska döda bossen. Men om man verkligen vill undersöka bossen, så som jag brukar spela för jag är nörd, så liksom håller man lite avstånd och liksom bara mest undersöker bossen. Skjuter alltså inte typ i de första 5 minuter, utan bara rör sig och undviker honom och lär sig hur han rör sig. Mm. Någonting jag tyckte, förlåt jag avbryter, men någonting jag tyckte kom väl till användning var ju återigen den här wall jump funktionen så att säga. Ja. Jag tänker framförallt på Sting Chameleon banan med den där jävla tungan. Den är ju enormt svår att undvika tycker jag, i alla fall när du är så nära den dyker upp. Jo, alltså jag håller med, jag tycker också att han var riktigt riktigt knepig. Han har också den snyggaste banan tycker jag. Ja. Måste jag säga. Det, apropå just det här med banorna, alltså någonting vi har klagat på i andra spel, framförallt Lost Vikings, det är ju när man återanvänder fiender som egentligen inte passar in i den här miljön, men man liksom, man typ ger dem samma färgschema som resten av miljön och så funkar det ändå. Där tycker jag att det liksom inte är samma problem här, för här har man varit lite mer smakfull. Alltså till exempel du har de här skogshuggarfienderna, om du vet vilka jag menar. Som finns både på Sten Chameleons skogsbana, men även på Chill Penguins snöbana. Det känns ju som att en skogshuggare passar ju både i skogen och i det Alaska-liknande vinterlandskapet. Det finns lite tänk bakom. Ja, precis. Det är någonting som jag tycker är skitkul med det här spelet. Att det är liksom, du blir inte så här, åh, gud vad tråkigt om man använder samma assets den här gången också. Utan snarare tänker du, ah, smart, för en skogshuggare kan ju vara här också. Du blir snarare lite glad när du ser den. Ja, jag håller med dig. Nu var det ju att jag tog Chill Penguin före då. Så att när jag väl kom till Sting Chameleon så var det ju ännu mer naturligt när man då var i skogen och satte på de här fienderna igen. Annars tycker jag, det finns ju en hel rad med nya fiender, men det är ju så skönt att se de här återkommande fienderna som man känner igen från tidigare delar av tidigare Mega Man-spel. Tänker du på fladdermusen som nästan alltid droppar extra liv? Nej, faktiskt inte. Jag tänker på de här, ja, det här borde jag egentligen veta vad de heter, men hjälmfienden brukar jag kalla dem. Hjälmfienden när jag var liten. Ja, jag kallar dem för samma sak, tror jag. De som är en gul liten så här, arbetarhatt, och sen så tittar den upp med sitt lilla öga och skjuter ett skott och sen går den ner igen. Jag var så glad när jag fick se dem igen. Det var som ett kärt återseende. Jag tänkte ju bara på Gutsmans första, alltså banan i Mega Man 1. Så fort jag ser dem. För det var första gången man fick se dem i Mega Man. Eller första gången jag fick se just de här fienderna. Jag minns inte heller vad de heter, men de är för jävla söta. Och jag har alltid haft ett väldigt liksom varm plats i mitt hjärta för just de här fienderna. Och det var jättekul att se att de fick vara kvar här också. Sen har vi en annan fiende som är en modern variant av en gammal. Ska vi se, jag har skrivit någonting om det. Det är alltså en robot som har sköld. Den fanns ju redan i Mega Man 1, fast då hade han en sköld. Och sen så tar han bort skölden och då sköt han dig eller kastade någonting på dig liknande. Så det finns lite olika varianter av den här. Här har han en morgonstjärna. Det är en sån här metallklump med spikar på och sen så är det en kedja till ett handtag. Det är den mest irriterande jävla skitfienden. Jag hatar honom. Ja, jag hatar honom också tills jag upptäckte, ja, när jag besegrar Flame Mammoth så får du ju hans eldkanon kan man säga. När jag laddar upp den på max som du kan göra så blir det som en, jag vet inte, som ett eldgång på backen. Och då kan du komma åt den här fienden väldigt, väldigt enkelt. Det kan ta ett behagligt avstånd att ta ut den faktiskt. Och det är värt det, för de är för jävla dryga de där fienderna. Jag hatar dem. Ja. Jag använder mycket Storm Eagles, den här virvelvindsskottet. Så att ja, säga. Just det. Den tränger också igenom skölden. Den är jävligt nice. Det är för övrigt nog mitt favoritvapen i hela serien. Ja, den är bra. Den tar jäkligt mycket skada också. Och de flesta av fienderna och några av bossarna också. Det är det att den stannar så länge kvar på skärmen. Så placerar du den rätt, då kan du ju döda någonting med bara ett enda skott av den här. Jag tänkte på det här just med bossarnas AI som jag var inne på tidigare. Jag ska inte gå djupare ner i just hur absurd och konstig jag är när jag spelar Mega Man, för jag vet att det inte är så normalt. Någonting som däremot är jätteintressant är att just den här sortens AI, att den här, att de har liksom en serie av olika mönster, och sen så beroende på vad du gör så väljer de ett av mönstren. De väljer ju alltid samma mönster förutsatt att du gör det som krävs av dig för att trigga det här mönstret. Det är precis samma sätt som reptilers hjärnor fungerar faktiskt. Nu kommer en längre utläggning, känns det som. Ah, det behöver nog inte bli så lång. Jag ska försöka hålla det kort. Men alltså, reptilhjärnor funkar mer eller mindre helt utan resonemangsförmåga. Utan de har instinkter. Och triggar du dem på rätt sätt, så kan du alltid veta hur en krokodil ska bete dig. För att bete sig. För är du tillräckligt påläst om hur deras instinkter fungerar och vad som triggar dem, så kan inte en krokodil gå ut ur sitt mönster. Så Steve Irving, den här galna, idag tyvärr döda australiensaren, han var alltid som tryggast när han var bland krokodiler. För han vet ju precis hur de funkar. Mm. Och vad som för oss såg liksom livsfarligt ut var ju för honom som att gå på stan. Alltså, det var liksom det, ingenting. Det var en cakewalk. Nu är ju han tyvärr död. Han dog inte av en reptil, ska jag tillägga. Så det är inga hål i min teori här än så länge. Det mest intressanta med det här, och det betyder alltså att en duktig krokodilskötare är tryggare än vad en duktig hästskötare är. Ja, för de har hand om däggdjur, de som mer agerar impulsivt. Och... de behöver inte vara impulsiva, men de kan resonera. Och framförallt så, en häst kan ju reagera på ska man säga, alltså en häst kan reagera på ett sätt som du inte är van vid. För att, på ett personligt sätt kan man säga. Ja, precis. Alltså de kan resonera, och framförallt så kan hästen göra någonting du inte förväntar dig. Det kan inte en krokodil, för krokodilen vet inte hur man gör för att göra någonting annat än det som den gör. All right, så genom att spela Mega Man X då, så blir vi bättre krokodilskötare. Vi får en bättre förståelse för hur trygg man är i en krokodilfarm. All right. Oj, bra att veta. Så det är bara att spela Mega Man och sen hoppa till Louisianas träsk. Ja, vi börjar närma oss slutet, Samson. Och vi får möta Sigma, den här mästerroboten helt enkelt. Och först och främst hans husdjur. Gycken. Gycken, ja, exakt. Ingen reptil, måste jag tillägga. Ingen reptil. Men dock, en Mega Man-boss har ju en reptil hjärna. Vad tyckte du om hunden som boss? Inte så svår. Kändes verkligen som en uppvärmning bara inför den sista striden. Jag tyckte den var helt meningslös. Jag förstod inte varför ska jag möta hunden för. Det är väl, jag vet inte. Det är väl ännu ett sätt för Capcom att slåss för bröst och mena på att det är svåra spel. För alltså, om man säger, nu ska jag slå på mig för bröst lite istället. Men en oerfaren spelare kan nog gå bort ett par liv där. Medan jag ganska snart upptäckte hur jag skulle bete mig för att klara mig helt utan skada. I min hjärna så hör jag bara, oh, hej, jag heter Anders, jag spelar mycket tv-spel. Jag är väldigt bra på det här med tv-spel. Alltså, du dog där, det gjorde inte jag. Jag är recensent för övrigt för gameplayer. Ja. Det är inte riktigt så jag ville framhäva mig. Nej, jag förstod det helt klart. Det var bara att det lät lite åt det hållet. All right. Jag ska inte säga någonting. Vi vet precis hur nördig och töntig jag är och hur mycket jag gillar att jag är bra på tv-spel. Nej, den riktiga utmaningen ligger ju sen när du får möta själva Sigma i två steg. Första steg är han oerhört snabb och kan likt dig hoppa mellan väggarna. Och så har han ju faktiskt en lightsaber som är väldigt dödlig. Jo, det här var riktigt kul boss, tycker jag. Ja, det var faktiskt. Och musiken var så här äkta hektisk som man vill ha den i en slutkamp. Så från att ha gått igenom tre rätt tråkiga Sigma-banor och sen mött en jävla hund som man spör rätt enkelt, så trappades det upp oerhört helt plötsligt och blir en riktigt schysst slutboss. Jag handlade på hjärtat och dog ett par gånger. För att det tog, han var så pass snabb och det tog ett par försök innan jag förstod hur han fungerar fullt ut. Och då hade han redan tillintetgjort mig ett par gånger med sitt lasersvärd. Sen när du väl får koll på han den gången, då är det bara hans huvud kvar som han fäster på en större manik. Och då blir det inte kanske ännu svårare, men svårighetsgraden går definitivt inte ner, tycker jag. För den här maskinen då som han sätter sig i, den har väldigt många olika attacker. Den skjuter blixtar och den skjuter laser och den sprutar eld. Och det är taggar överallt som kan döda dig. Och den har sina tassar också, kan jag förglömma. Ja, just det. Så det var en riktigt mäktig slutfight. Jag vet inte vad man kan säga mer om det. Jag är lite nyfiken på vad är det Sigma har för skum fetisch för lila hundar. För slutbossen här, den absolut sista, det ser ju också ut som en hund. Mm. Men det kan ju omöjligt vara samma hund. För den första hunden, den är lika stor som en hund, medan den här är ju stort som ett jävla hus. Mm. En jävla stor hund. Ja. Nej, men jag tycker att den första bossen, för jag hann inte riktigt prata om den. Den första bossen tycker jag var jätterolig att spela. Just för också att han körde med sitt svärd. Mm. Det var ju det som gjorde det lite roligt. Det handlade mycket mer om, du har ju alltid haft två sorters skada du kan få i Mega Man-spel. Du kan antingen bli skadad av personens vapen eller av personens kropp. Mm. Och i det här fallet så var det samma sak på något vis, i och med det här svärdet. Så det blev liksom jävligt kul. Just för att han var så himla rörlig, att han blev sitt eget skott på något vis. Mm, exakt. Vilket var skitkul. Och jag gillar också de här väggarna som rör sig och liksom har sig. Det är riktigt, riktigt härligt. Det jag däremot tycker var lite tråkigt med den, det var att när man väl hittade ett fungerande mönster, då var det ingen utmaning alls. Nej. För att även om du kan mönstret på en annan Mega Man-boss, så är det alltid en utmaning att du ska fan med lyckas utföra mönstret också. Mm. Ja, det kräver sin Nintendo-tumme. Precis, och här gör det inte det, för det här mönstret är så jävla enkelt. Ja. Det är verkligen bara, ja, jag ska inte förklara mönstret för jag vill inte spoila det, men det är liksom, det kräver ingen skill överhuvudtaget. Det handlar bara om att hitta mönstret och ingenting annat. Och det förtog lite av den fighten, tyvärr. När jag väl lite timing skulle jag säga att det behövs ändå. Om du tänker på del 2 av slutstiden, så att säga, med lasersvärde, så tycker jag ändå att det krävs lite timing. Men ja, det är väl kanske ingenting du märker av, för att du är så... Nu är vi där igen, men du är så pass erfaren inom tv-spel. Det kan ju vara något sånt. Jag vill inte slå mig själv för bröstet, men jag kände ändå att det var en klar klassskillnad jämfört med man bara tittar på de andra bossarna i samma spel. Mm. Och det var lite tråkigt att det var så pass stor skillnad. Det här ska ju ändå vara liksom bland det sista man gör i spelet. Det sista man gör då? Den här maskinen, vad tyckte du där? Maskinen tyckte jag var lite roligare. Ja. Nu visste jag att det var liksom upp på tassarna som gällde. Mm. För det hade jag redan liksom hört om när spelet var nytt. Annars har jag hört att det är många som liksom har hållit på skit länge bara, men hur fan skadar man honom då? Jag hade inte hört någonting innan, men jag fattar ju rätt fort ändå. För det är ju trots allt huvudet som sväver iväg och fäster sig på den här maskinen, och huvudet är längst upp. Och då ser jag rätt snart att jag kan inte hoppa på väggarna, för där är det taggar. Och då är det en tass jag behöver stå på för att komma åt det huvudet. Och sen var det bara att pröva olika vapen, kolla vad som gav skada. Och då var ju den här elattacken mest effektiv. Det är väl just det att hoppa på, alltså, för tassarna är ju bossens tassar. Mm. Och att nudda bossens kropp, det är man ju van vid att det är någonting som ger dig skada. Ja, det är väl lite så kanske. Så det är väl någonting som har tagit emot där, misstänker, som har legat bakom det. Jag tyckte det var en kul boss, den här sista. Det är nog en av de bästa i spelet. Inte den bästa, det tror jag är Kameleonten, jag är inte helt säker. Men det var en rolig boss, just för att den var lite annorlunda jämfört med hur Megaman-bossar har fungerat hittills. Mm. Den enda sån här riktigt stora bossen jag har sett förut i ett Megaman-spel, det är väl den här Demon, du vet, den här enögda som delar upp sig själv i små bitar. Oh, han som är drygaste världen i Megaman 1. Han är ju inte det egentligen, det är bara Nej, man kan ju hacka han rätt. Nej, men även utan hack. Han är jätteenkel, det är en enda sak som är svår. Sätter man den, då tar man han lätt. Jag ska lära dig när jag kommer att se på i bonus. Ja, för i Mega Man 3 är det betydligt enklare när man kan slida också. Ja, men som sagt, det är en grej du behöver kunna. Kan du den, då är han skitenkel. Ta det sen. Hur är det, menar jag i alla fall, att det här var en annorlunda boss, för att det är inte en liten figur som hoppar runt, utan här är ett rum du slåss mot och mer. Mm. Och jag tycker att det var kul med den variationen. Jag tycker det är spännande att Capcom säger att här i sista skedet av spelet, nu bryter vi mot vad vi alltid har kört, och sen så gör vi en rumsboss istället för att göra en gubbboss som vi har gjort i 111 spel tidigare i Mega Man-spel. Mm. Sen just att den kompletterar föregående fight så pass bra också, för du ändrar ju strategi helt. Mm. Det gör ju också att slutsumman blir någonting väldigt roligt och väldigt positivt. Ja, alltså jag tror inte, hade det bara varit den ena eller den andra, så hade jag inte tyckt det var lika kul. I och med, nej, att det är båda, så kompletteras de väldigt väl. Precis. Och sen är det ju faktiskt slut. Ja, är det pizzadags? Det är pizzadags. Jag säger att det är en riktigt klassisk, underbar pizza. Det är en perfekt kebabpizza. Men de glömde såsen. jag har ju lite annat nu när du säger det. Jag tänker ju snarare att det är en asteca. Mm-hmm. Alltså det är en pizza i en italiensk rätt och det är allting i fridefull. Men sen har man blandat in mexikansk mat i alltihop. Och även om slutresultatet blir väldigt bra, tycker jag. Så det känns inte riktigt som en italiensk maträtt, förstår du vad jag menar? Ja, jag är med dig helt klart. Mm. Jag är lite inne på samma spår, fast jag väljer dessutom att plocka bort en viktig ingrediens. jag tycker ju att det är en god pizza. På alla sätt och vis. Det är också den här mixen av att det är den italienska pizzan och sen har vi kebab då. Mm. Som är liksom mer Mellanöstern. Sen så tycker jag att det är något litet extra som saknas. Och jag tycker också att en kebabpizza, det är ju en ganska lyxig sorts pizza. För det är något speciellt med en pizza som inte bara är en pizza, utan det är en annan snabbmat också. Mm. Så att, där är ju liksom det jag jämför med här, och det är att det är ju Mega Man, fast det är Mega Man med 16-bits grafik och med liksom massa nya effekter att leka med. Och det är det som gör att det inte bara är Mega Man, utan det är någonting mer ovanpå Mega Man. Men det är något sista där som inte riktigt har hängt med hela vägen. De glömde vitlökssåsen. Så att, ja, men lite som du säger också, att de har lagt till massa nya effekter, och så syftar vi på köttfärs och kebab då i fråga. Men sen kanske det inte passar in 100% om man ska se det direkt på ett Mega Man-spel. Men det är ju fortfarande gott, alltså det funkar ju fortfarande. Då så, Samson, då har vi pratat Mega Man alldeles för länge, och vi har väl babblat på alldeles för länge för att inte spela lite musik för en gångs skull. Och då tar vi en musikpaus. Vi fick ett mejl från en kille som heter Henrik, som var från Göteborg, som tipsade om en låt som heter Two Button Love. Alltså det är en Nintendo 8-bitarsfilning det här. Projektet då, som har gjort den här låten, de heter Wahlström & Valiant, och vi tänkte vi spelar en snutt av den här låten nu. Remember those good old days, years spent running across the screen, pixel robots and death rays, when was the sound of a laser beam? Simple things that met the demands, two buttons are more than enough. We grew up with those things seeding into our hands, controllers like that made you tough. Still can't beat that. This is for those days. purpose of life was a simple phrase. Nintendo Entertainment System. Men du Anders, när vi ändå är inne på ämnet, jag måste tipsa om en låt som heter Follow Me av Patapoo featuring Adam Tensta. Hiphop är kanske inte riktigt min melodi, men videon till den här är klockren. Det är kärlekshyllning till gamla hedliga tv-spel, och vi länkar förstås från vår hemsida. Gå in och titta på den här videon. Ni kan stänga av ljudet om hiphop inte är grej. Om ni gillar det så är det säkert en asballad. Skitsamma. Titta på videon och försök identifiera alla tv-spel de refererar till. För det är en riktigt härlig historiekurs i tv-spel. Ja, jag håller med. Jag vet vilken video du pratar om. Och både Tenstas video, eller Patapura och Tensta. Och även den här andra vi pratar om. Man blir alldeles varm i kroppen. Då var det dags då för mig att avlägga en Final Fantasy-rapport igen. Och ni som lyssnar på Retroresan vet ju att jag håller på och spelar Final Fantasy 4 till Super Nintendo. Och eftersom ni inte fick någon rapport i tidigare avsnittet av Retroresan, så har vi lagt manken till att spela en bra bit in nu. När jag senast pratade så hade jag kommit med till staden Kaipo och precis skyddat Rydia mot en general från mitt gamla kungadöme Baron. Och där fortsatte jag spela då. Och efter jag hade skyddat den här lilla flickan så ansluter hon sig till mitt party. Eller min grupp kan man väl säga, det heter partyspel. När jag vandrar omkring i den här lilla staden Kaipo sen så upptäcker jag också att där finns min Rosa, eller vad man ska säga. Jag vet inte riktigt hur man uttalar den namnet. Jag har alltid kallat den för Rosa. Ja, det känns bäst. Ja, Rosa, det låter fint. Det är alltså Cecils stora kärlek, kan man säga. Hon har i alla fall blivit sjuk. Hon har blivit skadad av något. Och för att kunna bota henne så behöver du... Ja, vad är det man behöver egentligen? Det är någon typ av del av ett monster som heter Antlion. Eller Antlion, kanske. Så jag ber mig iväg mot den där grottan där den där monstret ska finnas. Och på vägen dit så träffar jag en gammal magiker som heter Tella. Och inte helt oväntat så ansluter han sig också till min grupp. Och ganska snart därefter så stöter jag på min andra boss. En typ av bläckfisk. Kommer du ihåg någonting av det här, Samson? Det är fortfarande väldigt mycket i inledningen. Hyfsat tidigt uppdrag, men det är en sån här, man kommer ihåg det precis här i början, för allting var så nytt och så fräscht. Lite senare så är det mycket grumligare, men det jag minns är att jag gillade miljön i det här området. Grottmiljön tänker du på? Ja, precis. Ja. Jo, det är väldigt, vad ska man säga, väldigt sunkiga grottor, kan man säga sunkiga, men fuktiga och läskiga grottor. Ja, de känns, jag vet inte. Stundtals tycker jag det känns som att det är kallt där inne. Stundtals känns som att det är jättevarmt. Det är någonting väldigt mystiskt med färgpaletten man använder och sådär. Men det är, jag gillar verkligen de miljöerna. Just att de är lite obehagliga men ändå väldigt vackra på något vis i sin mystiska... Sådär. Jag är väldigt ambivalent kring det. Och det är väldigt sällan jag har så mycket känslor bara för miljö. Ja. Hur som helst, den här bossen i fråga, den här bläckfisken som man stöter på, det var inga större problem. Och det grundar ju sig i att jag i princip hittills har hela tiden virrat omkring och inte riktigt vetat vart jag ska någonstans. Så jag stöter ju på de här random encounters hela tiden. Och ja, det är så precis som du ska göra, fortsätt bara. jag får fortsätta. Men i alla fall, efter den här bossen då, så kom jag till staden, ja, hur tar man där då? Damsian. Jag törs inte ge mig på uttalen. Vi säger dans igen så länge. Och precis när jag kommer dit så ser jag Red Wings komma. Min gamla attackstyrka som Cecil var kommandör för. Och de bombarderar den här staden. Och strax därefter struser jag in och stöter på en flicka som heter Anna. Det visar sig då att Anna är alltså den här gamla trollkarens dotter. Och den här dottern är även en pojkvän som heter prins Edward. Alltså, han är alltså prinsen av Dansien. Kort därefter så dör Anna och Tella går i vansinnestakt och ska kräva sin hämnd på, ja, vad heter den här bad guyen. Och det har ju visat sig att det är Golblees som är ny kommandör för Red Wings och spelets stora skurk. Ja, han ska i alla fall kräva sin hem mot honom. Efter lite övertalning så ansluter sig då den här prins Edward till min grupp istället. Och ja, vad ska man säga om han? Han är en charmör, kan man säga. Han sjunger mot sina publik och kan charma dem och paralysera dem. Väldigt mesig karaktär till en början, men han börjar växa på mig allt eftersom. Vad kan man säga mer? Ja, efter det då så ska jag äntligen till den här Antions grotta, det här monstret i fråga. Och för att ta sig dit så behöver jag då ett luftskepp som jag får tag i den här staden Dancia. När jag väl kommer dit så är det en väldigt fiendefylld grotta där, med mycket nya fiender som jag har lite problem med. Men det går ju bra, och de fienderna jag har mest problem med, det är de här som bara kan dödas av magi. Cecil då, min huvudkaraktär, han är ju bara bra på strid än så länge. Jag vet inte om det kommer ändras längre in i spelet, men... Och när han attackerar, då tar det max en poäng, kan man säga. Eller ja, en poäng i skada. Medans magi verkar vara väldigt sårbar. Jag kommer inte ihåg exakt vad de här fienderna heter, men det ser ut som stora lerklumpar. Det finns olika färger på dem. Jag kommer då hur som helst till den här grottan allt eftersom och stöter på en hel del nya fiender som sagt. När jag väl kommer i kontakt med Antlion så menar prins Edward på att det är en fredlig varelse, men det visar sig inte det helt oväntat att det är han inte. Så här ställs jag mot min tredje boss. Inte heller här har jag så mycket problem, men jag känner hela tiden att jag ligger lite före vad jag borde ligga om jag visste vad jag skulle göra. Men det är väl kanske någonting som är bra, för annars skulle jag nog bli ledsen. När väl bossen är besegrad så tar jag det här jag behöver för att bota Rosas, eller ja, Rosas sjukdom. Sand Ruby, ja. Det är det du behöver för att gäller... jag har suttit och tänkt nu, det har varit så tyst. Sand Ruby heter det. Exakt, det är där du behöver alltså för att bota Rosas sjukdom. Så fort du får tag i den här så återvänder du ju via det här luftskeppet till Kaipo och ger Rosa den här. Och ja, precis som väntat så kvicknar hon till. Och hon ansluter sig också till ditt gäng. Hon, Rosa, sitter ju på lite kunskaper, vet ungefär vad Goldblis har för planer. Han är alltså ute efter olika kristaller som är spridda över världen. Och den sista staden som har en kristall kvar är staden Fabul som har luftkristallen. Så ja, man räknar ut att det är den staden som kommer att attackeras härnäst. Och vi med Rosa ansluten skyndar oss snabbt dit. Och för att ta oss dit så ska man resa genom bergen. Och ganska snart uppe i bergen så stöter jag på karatemästaren Yang. Som, ja, han imponerar stort med sina karatekunskaper, kan jag säga. Man ansluter sig och hjälper han att döda ett eldmonster som jag faktiskt hade jäkliga problem med. Det här eldmonstret exploderar och tar en hel del skada på mina gubbar och tjejer, kan man säga. Men jag lyckas få koll på honom i alla fall. Och ja, Yang ansluter sig till gruppen. Och det visar sig då att nu har jag 5 i min grupp. Och det är det mesta som någonsin har kunnat haft i ett Final Fantasy-spel. Jag tror att det har varit 4 som max tidigare. Ja, precis. Efter det här då så skyndar vi oss vidare till staden Favul. Där, ja, där Yang är hemmahörande. Och vi springer in och varnar kungen att Red Wings är på väg och de kommer bombardera. Och i precis samma sekund så kommer larmet om att, ja, en attack är på gång. Och några av min grupp ställer sig upp för att skydda mot de här attackerna. Det här kan man väl också kalla någon typ av boss. Och ju längre striden sker, eller håller på, desto längre inne i slottet kommer den. Och till slut så är vi inne i kristallrummet där den här kristallen förvaras. Då. Och där ställs jag mig mot min gamla vän Kane. Som försvann efter att jag hade hjälpt den här, vad heter hon? Rydia, precis. Det är länge sedan. Ja. Där ställs jag i alla fall mot min gamla kompanjon som försvann där efter jag hade räddat Rydia från den här brinnande byn. han är i alla fall under Golbys kontroll nu och är fientligt inställd mot Cecil. Och i en kamp mot han så förlorar jag, och det är nog tänkt att jag ska förlora, det känns som det i alla fall. För storyn fortskrider efter det, och Kane och Goldbliss kommer iväg med kristallen, och jag möter mitt riktigt första nederlag. I samma stund som Goldbliss tar den här kristallen så passar han också på att kidnappa Rosa igen. Eller ja, igen, men hon försvinner än en gång från gruppen, och det är lite synd, för jag tyckte hon var ett bra komplement till min rätt så effektiva grupp, kan man säga. Hur som helst då, så efter nederlaget så hjälper Rydia resten av gruppen att få tillbaka sin hälsa, och sen smider vi nya planer mot att försöka ta oss in i kungadömet Baron. Och via luften är ju ett självmordsuppdrag i och med att de har de här Red Wings då, som är luftburna. Men via sjön påstår Cecil att det ska vara rätt enkelt att ta sig in i kungadömet. Och kungen av Fabul lovar oss ett skepp då. Och vi ber oss ut på sjön rätt snart. Men där så stöter vi på ännu ett problem. Och då är det ett gammalt sjömonster som heter någonting som kanske är lite svårt att uttala. Leviathan. Leviathan, det är en klassisk fiende. Leviathan, ja exakt. Och skeppet attackeras och Cecil vaknade så småningom upp ensam i öknen. Och där är jag nu. Där kunde jag spara, och där längre än så har jag inte kommit. Så du har precis vaknat upp efter att Leviathan har blåst bort dig från skeppet? Exakt. Eller jag har dragits med skeppet ner medan mina andra gruppmedlemmar föll i sjön en efter en. Så jag är alldeles ensam nu mitt i en öken. Jag vet inte nå vart jag är. Så det blir spännande att plocka upp där igen. Nästan. Det här måste jag säga är en väldigt, väldigt medryckande story framförallt. Jag går igång på det här som fan. Jag trodde inte att jag skulle bli så charmad av den här storyn som jag faktiskt är. Och det är jäkligt kul att spela. Och de här random encounters som jag gnällde på sist, de förekommer ju fortfarande och ibland för ofta. Men på något sätt så känns det alltid värt det när jag har spöat fienderna. Min XP byggs hela tiden upp. Något som är lite störande då istället är att jag köper ju lite utrustning och liknande varje gång jag får tillfälle, och equippar det så att säga på mina partymedlemmar. Men som ni hör så har ju partymedlemmar kommit och gått lite som de vill till stor del, och det känns ju lite jobbigt när man har köpt en dyr sak till någon och i nästa stund så är han borta från gruppen. Så det är nog, jag vet inte om det är roligare att spela när man spelar en gång, men man kan nog spela det på ett mer effektivt sätt när du väl vet vad som kommer hända. Du som har spelat Samson, kan du uppskatta ungefär hur långt jag kommer om vi tar det i procentandel? Oj, ja, ska jag säga, alltså du har väl, vad kan det vara, en femtedel kan du ha gjort ungefär? 20% ungefär. Ja, det är ren höftning, alltså det är... Men där någonstans. Det är faktiskt lite så det känns också. För att, ja, jag vet inte. Men någonstans har jag fått för mig hur den här storyn kommer att utvecklas. Och ja, det är jäkligt kul i alla fall, måste jag säga. Jag trodde inte att jag skulle ha så roligt med det här spelet som jag faktiskt har. Och jag hoppas att den här storyn fortsätter. För det som är fascinerande är att den inte bara kretsar kring Cecil, som är huvudpersonen, och den mörka riddaren som jag kontrollerar. Utan den kretsar ju också kring alla andra karaktärer, och alla andra har ett djup av sin egen berättelse som vävs in. Bland annat prins Edward, efter vi har räddat Rosa där, eller botat henne, så går han ut och spelar på sin harpa för sig själv. Och därför han träffar sin bortgångna före detta flickvän Anna, som talar till honom. Och det känns extremt genomarbetat, och ja, jag är väldigt imponerad än så länge. Jag tycker det här är givande ord att höra, så att säga, från dig. För att vi som sitter och lyssnar på dig när du pratar om Final Fantasy, för jag är ju en av dem. Jag gillar ju Final Fantasy-spel, jag gillar överlag rollspel. Så jag sitter ju och håller tummarna för att det liksom ska bli någonting som du fastnar för. Och jag tycker det är kul att höra att när du pratar om vad det är du uppskattar med just det här spelet, till exempel det här med stories, att det liksom inte bara är någon rak, enkel rädde hjälte räddar prinsessa eller liknande, utan det finns liksom varje karaktär har ett djup, varje karaktär har sin ambition, sin anledning att göra det de gör, och det finns liksom så mycket, det är en värld som rör sig framåt hela tiden. Mm. Mer än att det är ett gäng människor som rör sig framåt. Och det här är någonting som kännetecknar just Final Fantasy-serien framförallt. Mm. Ja, så det fortsätter det så är det definitivt någonting jag ska lägga mer tid i både kommande delar av serien och andra spel. Jag tycker att gillar du det här så tycker jag definitivt att du ska fortsätta vidare i Final Fantasy-serien, för att det blir ju inte sämre. Ja, det låter ju lovande, Samson. Jag börjar ju faktiskt förstå. Som jag sagt tidigare så har jag ju, jag har ett par kompisar som är väldigt insnöade på den här typen av spel, och de har ju tjatat på mig att jag ska spela framförallt Final Fantasy, och nu börjar jag förstå vad deras snack går ut på, så att säga, vad de var så lyriska för. Det är det som är problemet med de här spelen. Det går liksom inte att förklara vad det är som gör det bra. Det går inte att visa bilder på vad det är som gör det bra. Det går liksom inte att locka in någon med traditionell media, utan det enda sättet att få någon att fatta varför de här spelen är bra, det är att sätta dem framför tvn och säga: här, spela. Mm. Mm. Ja, jag är helt trollbunden faktiskt, så än en gång, så fort vi slutar spela för idag, eller spela in för idag, så fortsätter jag med Final Fantasy. Det låter bra. Ska vi fortsätta med programmet kanske? Det tycker jag. Och då går vi in lite på vad vi har för planer härnäst. Och ni som har lyssnat på Radio Speltorsk vet att jag var gäst där senast. Och då vet ni redan vad det här handlar om. Men till er andra då, så kan jag berätta att vi kommer att spela ett spel som heter Police Knots till PlayStation. Och det här är något jag vill spela ett bra tag, ska jag erkänna. Men spelet har aldrig översatts av en spelstudio till engelska, utan har bara funnits för med japansk tal och text. Men en grupp eldsjälar har tagit på sig att under en väldigt lång tid översätta det här spelet till engelska, och alltså gjort en fansub till det. Och det man gör är att man patchar en ISO-fil eller en ROM, så att säga. Så att det blir eller engelsk text. Ja, inte talar, men texten blir engelska. Jag vet inte, Sam, så det här går ju lite utanför ramarna vad vi tycker är okej egentligen. Men samtidigt känner jag att i och med att de inte har lyckats eller orkat släppa ut det här för europeisk eller amerikansk marknad, så får man ta till lite bus ner och få del av det. Ja, alltså, jag ser det som så här. Nu har jag ju varit ful och införskaffat själva spelet på ett sätt som kanske inte är helt okej. Och så har jag patchat det, och så har jag bränt ut det på skiva. Två skivor till och med. Jag har tänkt så här: när jag väl besöker Japan, vilket är någonting jag planerar att göra, ska jag se till att faktiskt köpa en kopia där. Så att jag ändå har en originalskiva hemma, så att jag liksom har köpt spelet. Så att det är inte rätt. Det är fortfarande väldigt, väldigt fel. Men jag kan inte japanska. Jag har inget annat val. Och det är skitsvårt att få tag på spelet i original heller. Jättegärna så hade jag ju köpt spelet, lagt in det på min PC, patchat in det, bränt ut en skiva. Det har jag inga moraliska problem med. Nej. Men det är så, alltså, jag har inte kunnat få tag på det här överhuvudtaget. Det är ju ingen som har spelet, och de som har det vill inte sälja det. Exakt. Sen ungefär på samma spår jag också. Om de släpper en remake, eller om de någonsin översätter det själva med svensk, eller vad säger jag, svensk svensk tal eller engelsk text, så jag köper det på en gång, oavsett hur många gånger jag spelar det, bara för att, ja, moraliskt kunna vara godkänd, så att säga. Men fram till dess så kommer jag vara lite ful, och jag kommer som du att spela det på en chippad PlayStation 1 som jag fått låna av en god vän. Ja, ska vi gå in lite på vad spel handlar om då? Det här, ja, alltså, det tycker jag. Det här är väl ett spel som inte så många kommer känna till från första början. Exakt. Det är väl mer vi som är nedgrötade riktigt i nörderiet som vet vad det handlar om. Det är i alla fall ett spel utvecklat av Konami med legenden Hideo Kojima i spetsen. Ni som läste Retroresan när det fanns i bloggform vet att jag skrev om ett spel som heter Snatcher till Sega CD. Och det här anses väl vara en spirituell uppföljare för det. Spelet kom som sagt endast ut i Japan och det var 1996. Det har släppts till andra format än PlayStation också, men vi fokuserar oss på PlayStation. Handlingen kretsar kring en kille som heter Jonathan Ingram och han är en polisastronaut, därav namnet Polisnauts. Och efter en olycka på en rymdstation så blir han omkringvandrande i rymden i, jag tror det är 25 år va? Han blir väl, alltså, han är väl i en sån här podd han, som håller honom ung. Exakt, han är nedsövt i någon typ av koma eller något liknande. Jag är inte riktigt grepp av vad som händer, men han har varit borta från omvärlden, jag tror det är 25 år. Det kan vara tänkt också. Han är en sån där cryostasis chamber som de har i till exempel Alien-filmerna eller i Fade to Black. Exakt. Jag vet inte om man ska gå in mer på storyn. Han jobbar numera som privatdetektiv och förhandlare i gisslansituationer, va? I någon typ av futuristisk version av Los Angeles. New LA tror jag det kallas. Det ska bli jävligt spännande att se vad det blir av det. Jag har varit jätteimponerad av Snatcher och de som har prövat det här säger att det är minst lika bra. Så, ja. Alltså jag är väldigt taggad. Det ska bli otroligt kul att spela där. Jag grämmer mig lite över just tillskaffningssättet, men det får jag helt enkelt försöka glömma och bara njuta av spelet. Jag gillar Kojima väldigt mycket. Har inte spelat så jättemycket Snatcher, men det jag har spelat gillar jag. Och jag gillar det här, alltså, non-action spel gameplayet. Ja, man kan väl säga det. Det är ju ett typ av peka-klicka-spel. Medan Snatcher var ett kommandospel mer, så är det här att du styr en muspekare och integrerar med objekt och personer i en omgivning på det här sättet. Och det är väldigt få, om ens några, jag vet inte riktigt hur det är i det här spelet. I Snatcher är det en handfull tillfällen där det verkligen blir action-moment av det hela. Men jag uppskattar ju en välskriven story och en... Ja, Hideo Kojima har ju visat sig vara väldigt duktig på just det. Så jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot det här. Jag får också nog så här väldigt mycket noir-vibbar över det hela. Alltså just det här deckar-story och lite så mycket cigarettrök och jazzmusik. Det är mycket den känslan jag får. Och det ser jag fram emot att få se mer av. Har du någon typ av uppskattning över hur lång tid det här kan tänkas ta? För det är ändå ett spel som går ett rätt långt tempo. Det finns mycket att suga in liksom. Ja, Anders, det är svårt att avgöra egentligen hur lång tid det här spelet kommer ta att spela. Så jag tycker vi gör så här. Vi satsar på att vara klara med första skivan. Till nästa vecka då? Ja, precis. Jag tänkte så att vi kör en milstolpe nästa vecka. Så nästa fredag så är vi uppe med ett nytt avsnitt. Och så kör vi så långt som vi har kommit. Och sen så får vi liksom ta, om vi inte är helt klara med spelet, då kör vi ett till avsnitt på samma spår helt enkelt. Precis. Det är ju kanon. Det blir lite special igen för de som gillade det. Då är det dags att runda av för dagen. Om ni vill önska spel eller kommentera på veckans avsnitt så går det alldeles utmärkt att lämna en kommentar via vår hemsida retroresan.se eller förstås i våra respektive trådar på Gameplayer eller på Loading. Man kan också mejla till oss och då är adressen retroresan@save.se. Om du vill prenumerera på oss så gör man det antingen via RSS eller via iTunes. Länkar för det finns på vår hemsida och på Gameplayer. Ja, då tackar vi för idag. Jag heter Anders. Och jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt.